Y sí, ey. Sí, hey, hola. Ida, com cada setmana aquestes estems criticant aquest programa que faim des de Ràdio 77 amb ganes d'analitzar l'actualitat amb alguns convidats que ens semblen molt interessants i de fet aquesta està siguent darrerament la tònica, no? Directament enfocam temes amb convidats i amb ells anem reflexionant damunt de l'actualitat. Avui ens ha gran sort de comptar amb una persona que a més també està molt vinculada en els mitjans de comunicació i ell és en Carlos Garrido. Hola, Carlos, bones tardes. Hola, bones tardes, com va? Doncs molt bé, va molt bé. Estic molt contents de tenir-te per aquí i amb ganes d'analitzar un poc el que deia, actualitat, des de diferents punts de vista. Tu ets una persona supervinculada en els mitjans de comunicació. Treballes, fas feina en el Diario de Mallorca, el Manco, allà llegim els teus articles. Bueno, sí, jo realment vaig començar a fer feina al periodisme l'any 76, és a dir, a l'inici de la transició, i bueno, puc dir que tinc una visió històrica doncs bastant llarga, no?, de tot el que ha passat, i des d'aquest punt de vista trobo que és realment important, interessant i decisiu el moment que estem vivint ara, perquè no té res a veure amb altres moments anteriors, i jo crec que està indicant el final d'un moment històric i el començament d'un altre que no sabem realment quin serà, no? Però que és un trànsit conflictiu, difícil i bastant caòtic. Antes de començar xerraven d'aquestes mobilitzacions que se varen donar a Madrid durant uns dies amb el lema Ocupa el Congreso, que de fet era rodatge, el Congreso era molt difícil, ocupar els congressos eren bones a primeres. Entrem ja de ple en aquestes crítiques i en aquestes informacions. Unes mobilitzacions que compten en participació, que compten en repressió ja semidura de la policia, una repressió que bueno, ja comença a tenir tins d'efectivament donar bastanta de canya. I que curiós, no? Només uns dies després, no sé jo com qualificar-ho, però notícies d'aquestes que apareixen en els mitjans que fan que se despistin totalment les informacions. L'assumpte d'una persona que volia volar a la Universitat de les Illes Balears amb centenars de càrregues explosives. La veritat que és un poc difícil analitzar tot aquest context, però el que està clar és que d'un dia per l'altre se deixa de parlar d'un tema, se parla d'un altre, la informació varia d'un costat a un altre, els mitjans la dominen, tenim només una font d'informació que és la que ens nodreix a tots, i a partir d'aquí començam a realitzar els nostres discursos. Quina opinió tens de tot això que està succeint? Bueno, jo crec que no és així del tot. Jo crec que ara tenim molta més informació que fa, potser, 30 anys. Perquè ara tenim els canals alternatius que aleshores no funcionaven. O sigui, el fet de tenir ara internet, t'enteres de moltes coses que no sempre estan contrastades, que no sempre són informacions fiables, però sí que t'adonen una pista per entendre un poquet el que està passant. I la informació alternativa per internet, en aquest sentit, és molt important. Sí, és vera que la informació tradicional s'ha quedat encallada en un model ja molt desfasat, ja molt obsolet, que justament és el que fa que estigui en crisi. Els periòdics estan en crisi, les ràdios també estan en crisi, les televisions tradicionals estan en crisi, perquè i en certa manera la visió del món que representen ja no és la visió del món que és la imperant sobretot entre la gent més jove. I clar, això ens fa jo la meva lectura de tot el que està passant ara, intentant, diguem-ne, depurar tot, no, i arribar a una conclusió molt generalista, no? És que manca ideologia i manca intel·ligència. Per mi aquest és el problema més greu de tots. Manca ideologia en el sentit de que, per exemple, tots aquests moviments que estaguen ara del Congrés, que són moviments bastant massius i són moviments forts i que no tenien, diguem-ne, un paral·lel a la democràcia de la transició, en el fons estan bastant desvertebrats ideològicament. És a dir, en el fons no saps, o sigui, tu saps el que signifiquen. Signifiquen que una determinada visió de la política, una determinada visió de la democràcia està en crisi, ja no té credibilitat popular i que la gent del carrer la rebutja, no? Ara bé, hi ha realment una alternativa en això, és el que me demano. És a dir, jo crec que falta formular diferents alternatives que a l'hora que tu protestes contra una cosa que no t'agrada i que creus que no funciona, tu estàs proposant una cosa que sigui viable, que sigui una alternativa. Això, per mi, ara no ocorreix. És a dir, hi ha un moviment de protesta molt fort, però a canvi no hi ha una idea molt clara i en el fons molts d'aquests moviments a vegades no saps qui hi ha darrere i no saps realment quina és la significació de tota aquesta mobilització. I falta intel·ligència perquè justament els mitjans de comunicació tradicionals i el panen circenses del futbol, les carreres de cotxos, etc., han estat preparant a la gent perquè estigui descerebrada, perquè la gent no tingui una intel·ligència crítica, no tingui una opinió. I això se nota molt. Per mi, jo que ja t'he dit que he viscut de l'època de la transició fins ara, l'època de la transició potser hi havia massa ideologia, potser les coses se contemplaven sempre des d'un punt de vista molt ideològic, poc real. Però ara, en canvi, per mi manca aquesta ideologia i sobretot manca la intel·ligència crítica, manca el que la gent se n'adoni de que hi ha coses que són realment enganyabobos, no? I que s'hauria d'actuar contra això. Per tant, és un moment molt confús en el qual afloren forces que realment representen un estat d'ànim molt general, però no n'hi ha, jo almenys no hi veig, una alternativa real a l'actual sistema, que per mi està obsolet totalment. Tu ets optimista a damunt del futur? Creus que les persones seran capaces de començar a desmascarar tota aquesta alienació global que estem visquent i crear i teixir noves relacions i noves teles que duguin a un canvi social important? Jo ara per ara no som optimista, la veritat. No som optimista perquè crec molt al canvi, a la reforma, a la revolució personal. Jo crec que justament una de les conseqüències dolentes d'aquesta cultura dels mitjans de comunicació, del mass media, està en pensar que sempre els problemes són superestructurals. Sempre els problemes són molt generals. La prima de risc, Brussel·les, el Fondo Monetari Internacional, etc. I tu, amb això, el que estàs aconseguint és que la gent se frustri i que pensi que si no pot actuar directament contra la prima de risc, contra el Fondo Monetari Internacional, no pot fer res. Aquesta és la gran fal·làcia d'aquest sistema, entens? Quan no és així, realment, el canvi hauria de començar al nivell més petit, més baix, al nivell de tu i del teu voltant. I el canvi, a més, hauria de ser, per mi, els mitjans de comunicació i un poquet tot el sistema està encara defensant un model de vida que ja no és real, que ja no se pot dur. Un model de vida de les èpoques d'abundància, un model de vida egoista, individualista, en el qual cadascú té el seu cotxe, el seu pis, va a les seves vacances. Això, des del punt de vista econòmic, jo crec que ara, durant molt de temps, no tornarà a ser viable. I ningú està, diguem-ne, promocionant el veritable model que s'hauria de promocionar ara, que és tornar a un model més de societat, més pobre, en el qual és més solidària, en el qual tu comparteixes més coses. Vale, tens un cotxe, però si has de fer viatges llargs o has de fer desplaçaments, comparteixes els desplaçaments amb un veïnat teu, amb un amic teu, amb un conegut. És a dir, hem de tornar un poquet a una societat més primitiva, en certa manera, entre cometes. No? Això que acabes de dir forma part de la lògica capitalista, de la lògica de la divisió i de la lògica de l'individualisme. És individualisme a ultranza, no? Però clar, individualisme a ultranza, en el moment en què hi havia molta pasta, diguem-ne, bueno, funcionava, no? Però és que ara ja s'ha acabat. I aleshores ara se produeix una gran contradicció en la qual la gent encara creu que ha de mantenir aquest sistema de vida, perquè els mitjans de comunicació, la publicitat, tot li està matxacant per això, bam, bam, bam, bam, però això ja no és possible. Amb la qual cosa, això només fa que crear frustració i crear conflictes mentals i crear marginació i crear això que està passant i que els mitjans de comunicació ho estan amagant, que és un alt percentatge de suïcidis, per exemple. És a dir, hi ha molta gent que realment se senten malament, se senten frustrada i se senten perduda davant aquesta situació que se suïcida. És a dir, que no són bromes tot aquest sistema. Per mi la situació és que tenim un problema material molt fort i el problema espiritual, per dir-lo d'alguna manera, o el problema psíquic, o el problema, com tu vulguis dir-lo, que és la manera d'encarar això, no és adequat per enfrontar-se en aquest problema real. Per tant, jo ara per ara no puc ser optimista, perquè crec que tal com estem no entrem en el fons de la qüestió. Millor d'aquí 5 anys les coses han canviat i sí, jo no ho sé, però per ara jo no puc ser optimista. Entrar en el fons de la qüestió tal vegada vol dir no donar tanta importància tal vegada en descobriment de mobilitzacions, que la veritat que és un fet molt curiós veure la quantitat de mobilitzacions, de col·lectius que se reuneixen i practiquen, sinó tal vegada començar a anar també a cobrir aquells espais on la gent està realment passant-ho malament i està realment exclosa. Avui de matí mateix, passant per la plaça d'Espanya, just a de vora, l'església que hi ha just a de vora de lo que era la Fonata, una cua immensa de gent que vas de matí perquè no té de què menjar. Bueno, això és una cosa que jo fa temps que he pensat i he practicat. És a dir, que a mi em sembla molt bé la solidaritat, diguem-ne, internacional i tal, perquè és... I potser hi havia una època que se justificava molt perquè se pensava que el nostre país era un país molt ric i que tenia l'obligació d'ajudar altres països, però ara s'hauria de canviar el xip. Ara realment el tercer món està aquí i qualsevol persona que passi, doncs això, pels salesians o que passi pel comedor de Zaqueo d'aquests, veurà que el problema ja no és un problema de marginació o d'exclusió social accidental, sinó que hi ha moltíssima gent, entre cometes, normal, és a dir, gent que famílies normals de classe mitjana que fins ara podien viure i ara han d'anar al menjador social perquè no poden sufragar o van a cercar aliments als supermercats quan tanquen, no? Això vol dir que realment hi ha un estat de necessitat que està aquí mateix i que en qualsevol moment podem caure tots nosaltres, és a dir, ja no és una cosa tan llunyana. Què vol dir això? Vol dir que ara el primer que hauríem de fer és intentar ajudar o almenys tenir consciència del que està passant aquí al costat nostre, no? I oblidar-nos dels problemes superestructurals que no podem canviar i intentar canviar, malgrat sigui anant un dia de voluntari o malgrat sigui duent un dia dinar o el que sigui, no? Perquè això fa que la cohesió social vagi funcionant un poquet d'aquí i un poquet d'allà, que de fet és el que passa als països més pobres, en els quals o passava a l'Espanya als anys 30-40, la gent s'ajudava als pobles i, no, el que tenia molt de temàtiques li donava al veïnat i el veïnat li donava melons i després si havien de pintar una casa doncs tothom ajudava. Per què? Perquè era pura necessitat, és a dir, que era una societat que ho necessitava. Ara hem de tornar amb això. I això mos ho està contant una persona que efectivament ja n'ha vist un parell, ha vist bastant de canvis, ja ha viscut la vida des d'una perspectiva que potser no és aquesta perspectiva frenètica dels joves que intenten canviar les coses sense gaire raonament, sinó que aquestes coses passen, no? És a dir, pot passar realment que la gent comenci a fer un canvi de mentalitat i un canvi de xip, i supos que són moments en què tots, des del nostre petit lloc on facem feina, encara que paregui que no, el nostre granet d'arena pot ser important. Que això era natural. Tu imagina't una societat al començament del segle XX, una societat, un poble, un poble petit de Mallorca, Roberts, jo què sé. Betlem. Clar, no existia, però bueno, és a dir, Vignali, jo què sé, un poble d'aquests petitets. No hi havia mitjans de comunicació. La gent no tenia consciència de problemes superestructurals. La gent tenia consciència dels problemes del seu poble i del poble veïnat. I aleshores actuaven per intentar equilibrar la situació i solucionar-lo, no? És a dir, doncs, això és lo natural. El fet de que la informació hagi agafat tanta potència i domini tant a les nostres vides distorsiona la nostra percepció de la realitat, perquè en realitat la nostra realitat hauria de ser la realitat immediata, els nostres veïnats, el nostre poble, que és l'única, és l'única real. Que és l'única real. En canvi, a la vida estem preocupats per coses que estan molt llunyanes i que no podem resoldre, entens? I pensem que si no resolem això no farem lo proper, i és el contrari. Per tant, jo crec que si se canvia, que jo crec que canviarà, perquè jo crec això, que hi ha gent que ja està començant a muntar els pobles abans de temps, se comença a moure per necessitat, fins i tot. Això haurà de canviar, ja veuràs. I la gent haurà de tenir aquesta nova consciència de que les coses s'han de fer d'altra manera. No només exteriorment, també interiorment. Que si això és una cosa que tampoc no se parla, però que també fa falta una revolució espiritual urgent a l'Occident, que està absolutament perdut. Una crisi que comentava en Carlos, que ja no és només una crisi ideològica, una crisi, com deien, desinformació, sinó una crisi espiritual. Una crisi espiritual que tenim un continent, Europa, realment malalt, eh? Realment malalt. I això ho veus quan tens l'oportunitat de viatjar a altres llocs on encara mantenen aquests llaços comunitaris més profuns. Sí, i una vida interior i una manera de veure les coses, sí. I que, bueno, que en certa manera aquest capitalisme financer i consumista que ha definit la cultura europea els darrers anys, que l'única cosa que fa és promoure els guanys d'un sector econòmic i crear expectatives que mai se satisfacen al consumidor. Amb la qual cosa, clar, té el que ha passat, que se dona la paradoxa de que Occident, que en certa manera va donar naixement a una revolució històrica, filosòfica, religiosa, etc, que va canviar el món, no? Cultura clàssica, grecorromana, etc. Bueno, pues tot això en aquest moment és paper mullat, és a dir que l'Occident és un lloc absolutament espiritualment desertitzat per complet. És un terreno absolutament favorable per qualsevol tipus de colonització infecta, que com pot ocorrir de totalitarismes, etc, perquè no té defenses. I això és molt greu, perquè això no només és a nivell col·lectiu, sinó també a nivell individual, no? És a dir, tenim en aquest moment més tecnologia que mai per comunicar-nos entre nosaltres, telèfons mòbils, internet, les tabletes, etc, però no tenim en Occident cap via per comunicar-te amb tu mateix. I això és un gran problema, i això és una grau mancança, no només a nivell individual, sinó també a nivell social, perquè una societat que no està sustentada per un determinat sentiment grupal, diguem-ne, que val la pena, que té una certa consistència espiritual o tal, doncs és una societat desnortada, i sobretot és una societat que està al pairo, que és com està en aquest moment Europa, és a dir, està totalment al pairo. Si li lleves el que és el consumisme i es dobbés, Europa se queda en res. I fent aquesta reflexió, consideres que a lo millor altres llocs del planeta on en aquest moment s'estan fent processos interessants, no sé què en penses dels processos que se tiren endavant a Llatinoamèrica, que tiren cap a una altra via, que és una via pròpia, t'agradarà més o manco, però com a mínim no és una via marcada pels interessos capitalistes yanquis. Bueno, jo no conec, no puc opinar perquè no ho conec, però bueno, jo una cosa que sí que me vaig adonar durant tota una època, que vaig fer uns reportatges, una sèrie de reportatges sobre la immigració, i clar, jo tenia l'oportunitat de veure les diferents mentalitats. Per exemple, me va sobtar molt la gran diferència entre la mentalitat de la gent africana que hi ha aquí i la nostra mentalitat, saps? És a dir, això sí que m'ha de sobtar, i això que jo he estat molt poc a Àfrica i no som d'aquelles persones que no he pogut viatjar molt perquè no he tingut oportunitats per la meva feina. Però sí que només bastava veure la cara, no? És a dir, l'expressió dels ulls, la forma de riure, la forma de xerrar de la seva família, dels seus amics, és a dir, jo crec que en aquest moment, des d'un punt de vista humà, gran part dels africans són superiors a nosaltres, però bastant, cosa que és una paradoxa si mires la història, no? Perquè sempre els blancs i els europeus s'han considerat com superiors i tal. No és vera. És a dir, el sentit de la vida que pots trobar, a més, el que jo vaig intuir, tampoc puc parlar d'una manera científica, però jo vaig intuir molta més humanitat i més ganes de viure i més satisfacció en poques coses, no? I més humanitat a tota aquella gent africana que jo vaig conèixer, que a altres que en canvi tenim molt més mitjans, molt més dobbers, vivim molt millor i tal, però ens falta justament això, aquesta humanitat, no? Ara faria falta un nou humanisme, jo crec. Retrobar el sentit de l'home, retrobar el sentit de la comunicació d'entre els homes, de bueno, coses que per altre costat ja estan formulades, és que clar, ja, passa que no se diu, als anys 30, poc abans de la Segona Guerra Mundial, hi va haver un moviment molt interessant que se va centrar a Suïssa, a Eranos, que hi ha el moviment d'Eranos, que se feia a una localitat que es deia Ascona, que va consistir a la reunió d'intel·lectuals de tot el món que estaven preocupats per l'aspecte pues, espiritual, filosòfic, etc. És a dir, des de Mircea Eliade, Jung, etc. Gent que el que volien fer era una mena de plataforma d'unió de diferents tradicions religioses i diferents visions religioses per unir, per avançar, no per separar o per enfrontar, no? I això, que era un moviment realment prometedor, bueno, va quedar totalment escapçat per la Segona Guerra Mundial. Però se va produir, no? És a dir, i bueno, jo crec que s'hauria de tornar a una cosa com aquesta, no? És a dir, aprofitar en aquest moment tot l'avantatge tecnològic que tenim, que és tremendo, per utilitzar-lo amb fins humanitaris, amb una finalitat humanística, no només comercial. Jo quan veig segons quins programes de televisió, d'aquestes cadenes de tractetes, tot això, com periodista sento vergonya per la persona que ha programat això. És a dir, penso, com és possible que un professional que sigui periodista tal pugui fer que a la seva cadena surtin aquests programes deleznables, insultants, barriobajeros, en fi, una cosa que no només és un espectacle depriment, sinó que està intoxicant, que està enverinant l'inconscient i la mentalitat de la gent que ho veu. Carlos, per realitzar aquest canvi han de reformar el sistema o han de tombar el sistema? No ho sé, jo, això és molt complicat. Jo no crec, és a dir, la història te demostra una cosa, que tombar un sistema no és garantia de res. És a dir, tu veus la història de la Revolució Russa, per exemple, bueno, sí, va haver un canvi total, però després se va instaurar una dictadura tan ferotge i tan sanguinària, o més, fins i tot, de la que havia hagut abans, no? I això en nom dels... Amb la qual cosa, jo sempre he cregut que són coses més a nivell individual i tal que a nivell col·lectiu. Jo crec que tombar un sistema no és garantia de res, perquè per una llei física el buit tendeix a omplir-se. I tu crees un buit, de seguida tens gent que ho omplirà. I aquesta gent, si no és gent raonable o no és gent que valgui realment la pena, pot ser realment un problema. I és com s'ha passat moltes vegades al llarg de la història. La gent hauria de llegir i estudiar més història, perquè tot el que passa ja ha passat. El que està passant ara, per exemple, va passar al segle III després de Crist, que se diu la crisi del segle III, ho diuen els historiadors. I va ser un fenomen molt parescut al que està passant ara. Caldria només estudiar-lo per treure conclusions, no? És a dir, el moment que l'imperi romà se va desenvolupar tant, l'imperi romà era realment un estat de globalització total, en el qual doncs, l'oli t'arribava d'Andalusia, el blat t'arribava d'Alejandria, el peix t'arribava del pan negre, amb uns canals de distribució perfectes i tal. Bueno, això va fer que una oligarquia de comerciants començassin a guanyar pasta, i aquests comerciants, per avarícia, com està passant ara amb els banquers i totes aquestes classes, van voler guanyar més, i van començar a arruïnar a les classes mitjanes i a les classes baixes, fins que molts d'agricultors no podien pagar els deutes, estaven totalment en mans dels acreedors, i van tenir que deixar les seves terres, etc. I se va crear una mena de marginació nova de gent que anaven des dels delinqüents fins als esclaus que s'havien fugat, fins als petits propietaris arruïnats i tal, que van acabar formant unes bandes que es deien vagaudes, que assaltaven les ciutats. I aleshores tot aquest desordre social va col·lapsar a l'estat de globalització que tenia l'imperi romà. Se va acabar la globalització i se va atomitzar, la gent rica se van refugiar als seus nuclis, a les viles romanes, on cada propietari, cada terratinent tenia fins i tot el seu petit exèrcit, no? I va canviar totalment l'estructura econòmica. Doncs una cosa semblant jo crec que està passant ara. Ja han superat la mitja hora pactada de temps que teníem per xerrar una estoneta. Tal vegada, darrera pregunta: quin és l'estat de salut de Rock Empresa en aquests moments? No n'hem parlat, sí que escoltant la música, però com jo està? Que estem com Walt Disney en aquest moment. Crionizados. És a dir, que com no tenim cap tipus de proposta ni cap tipus d'actuació, bueno, és difícil mantenir un grup durant molt de temps si no tens sortides, no? I bueno, estem, però no ens crida ningú, no hi ha actuacions. És molt difícil ara fer actuacions per un grup perquè no hi ha pressupost en lloc, un grup és complex, has de dur molt equip, has de tal, i jo i cadascú, bueno, ens cerquem la vida per si mateix, no? Pues mira, tocar tu tot sol amb una guitarra és més fàcil que anar amb un grup de 5 persones que necessites bateria, etc, etc. Jo confio en que en algun moment puguem tornar a l'escena, però si no, tampoc me preocupa, perquè jo crec que nosaltres vam fer un paper a la història del rock d'aquí, perquè nosaltres quan vam sortir i vam començar a denunciar i a parlar de les coses que estaven, això no ho sabia, és a dir, no ho reconeixia ningú, és a dir, ara tu pots llegir als diaris tots els casos de corrupció tal, i ningú no se sorprèn. Quan nosaltres vam començar a cantar el 2005 no hi havia res d'això, no? En el qual nosaltres vam crear una mena d'estat d'opinió anterior a lo que va ser l'esclat de tota la corrupció i corrupció política i tot això. Jo crec que això ja, només per això ja val la pena tenir aquesta experiència. Si després no podem fer res més, bueno, jo em dono per satisfet, de veritat. I de Carlos, moltíssimes gràcies per acostar-te fins als micròfons de Ràdio 77. Gràcies a vosaltres. La veritat que creiem en la importància de donar veu i tenir aquí presència a gent amb idees, amb capacitat de crítica i amb capacitat de, com a mínim, aportar pensaments diferents, perquè la veritat que sortir del discurs monotemàtic, unidireccional, és importantíssim per sortir de tot aquest procés fabulós de dominació que estem vivint. Moltes gràcies, i ja sabeu que jo som un fan de la vostra ràdio, quan vulgueu, m'entendreu aquí. Us quedem amb un tema de Rock and Press.